ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 grudnia, punktualnie 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Przełożony będzie mógł zażądać okazania wyniku testu na koronawirusa. Przygotowywany jest projekt ustawy. Ponad 100 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Atak Rosji na Ukrainę doprowadzi do krwawej wojny, mówi szef ukraińskiego resortu obrony. Kończą się prace nad projektem ustawy umożliwiającym pracodawcom kontrolę zdrowia epidemicznego pracowników. Propozycja resortu zdrowia i klubu Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że przełożony będzie mógł zażądać okazania wyniku testu na koronawirusa. Przepisy mają też umożliwić weryfikację szczepienia. Od marca obowiązkowymi szczepieniami mają zostać objęci medycy, nauczyciele i mundurowi. Prace nad ustawą zapowiadaną początkowo przez posłów PiS są już na finiszu, zapewniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił, wobec pierwotnego projektu wprowadzono pewną modyfikację. Dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy i testy w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo. A wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz mówili, że przepisy obejmą też możliwość weryfikacji certyfikatów covidowych. Ich posiadanie będzie konieczne w przypadku przekroczenia limitów obłożenia w lokalach i miejscach użyteczności publicznej. Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, a prace naprawdę są zaawansowane, będą miały taką możliwość. A w rozporządzeniu będzie doprecyzowane stosowanie obecnie przed wejściem w życie ustawy regulacje dotyczące certyfikatów covidowych. Projekt w tej sprawie ma zostać złożony w Sejmie przez grupę posłów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nowych członków Rady Dialogu Społecznego powołał prezydent Andrzej Duda. W jej skład weszli m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. Rada Dialogu Społecznego to jedno z najważniejszych ciał w Polsce, w których toczy się debata na temat gospodarki, społeczeństwa i państwa, powiedział prezydent. Wielkie wyzwanie. Wierzę w to głęboko, że będzie zrealizowane najlepiej, jak to tylko możliwe, w czasach trudnych, w czasach, w których trzeba również podejmować bardzo wiele trudnych decyzji na szczeblu rządowym i na szczeblu parlamentarnym i szukać porozumienia i zrozumienia pośród organizacji związkowych, pośród organizacji pracodawców, krótko mówiąc, pośród partnerów społecznych, a więc tych, którzy w szerokim tego słowa znaczeniu nasze społeczeństwo reprezentują. Z Rady Dialogu Społecznego odwołani zostali m.in. wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk, były wicepremier Jarosław Gowin i były minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. 116 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała wczoraj Straż Graniczna. Wydano 25 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Doszło też do 2 masowych prób przedostania się za zapory. Obydwa zdarzenia, o których informuje Straż Graniczna, miały miejsce na odcinku granicy polsko-białoruskiej ochranianym przez oddział straży w Czeremsze. Jak przekazała rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, do pierwszej próby forsowania granicy doszło około godziny 21. Grupa 30-osobowa wdarła się na terytorium Polski przy pomocy pod nadzorem białoruskich służb. Te osoby zostały zatrzymane przy linii granicy, doprowadzone do granicy, pouczono obowiązku opuszczenia kraju. Rzecznik informowała, że podobne zajście miało miejsce też nad ranem. W zdarzeniach byliśmy oślepiani laserami, latarkami. Kiedy naprawialiśmy koncertinę, byliśmy obrzucani kamieniami. W tym roku Straż Graniczna odnotowała ponad 38 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Rozwój globalnego internetu daje szansę na szybszy rozwój gospodarkom Europy i Polski, powiedział podczas cyfrowego szczytu ONZ w Katowicach wiceminister do spraw cyfryzacji Janusz Cieszyński. Celem ONZ jest umożliwienie swobodnego dostępu do internetu na świecie do 2030 roku. To ułatwi kontakty handlowe i przyspieszy sprzedaż m.in. technologii tworzonych w Unii, dodał wiceminister. Trudno sobie wyobrazić, żeby z każdą sprawą udawać się tam fizycznie, ponieważ po prostu dzieli nas bardzo duży dystans. Także internet skraca dystans, internet daje nowe możliwości, internet obniża koszty prowadzenia biznesu. Europa, Polska ma szansę w tym, żeby tworzyć bardzo zaawansowane produkty i właśnie sprzedawać je tam, gdzie dopiero pojawiają się ich potencjalni użytkownicy. Szczyt cyfrowy ONZ w Katowicach potrwa do piątku. Atak Rosji na Ukrainę doprowadzi do krwawej wojny, powiedział szef ukraińskiego resortu obrony. Odniósł się on w ten sposób do informacji o możliwej rosyjskiej agresji na jego kraj. W wywiadzie udzielonym telewizji CNN Oleksij Reznikow podkreślił, że nie wierzy w możliwość zwycięstwa Rosji na Ukrainie. Jak dodał, w razie agresji Rosjan nad Dnieprem czeka, jak się wyraził, krwawa rzeź. a rosyjscy żołnierze będą wracać do domu w trumnach. Szef ukraińskiego resortu obrony dodał, że Rosja nie ma prawa wytyczać jakichkolwiek czerwonych linii wobec Ukrainy, a cywilizowany świat bez wahania zareaguje na próby rosyjskiej agresji. Rosja zgromadziła przy granicach z Ukrainą ponad 90 tysięcy żołnierzy. Według danych wywiadów zachodnich i ukraińskiego istnieje niebezpieczeństwo ataku Rosjan na Ukrainę na przełomie stycznia i lutego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po piątej, czy pięć po piątej rano, czy po południu, czy wieczorem, tak samo ciemno za oknami, a więc wieczorem po 17:00 nocą po morzu i wybrzeżu możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno miejscami w centrum i na wschodzie popada śnieg, no i nocą na termometrach ściśnie mróz, że dawno takiego nie było, minus 14 stopni na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 8 na Mazowszu, minus 4 na Dolnym Śląsku, jaka fraszka i igraszka na Pomorzu Zachodnim, minus 2, ale uważajmy rano, uważajmy głównie na południu, bo tam możliwe mgły osadzające szaci, ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro w miarę pogodnie, choć na Podkarpaciu może się chmurzyć i tam popada śnieg. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. No a jutro od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 4 na Mazowszu, do zera najwyższa temperatura na zachodzie i lokalnie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek. Rozmawiamy o słowach, o tych zwrotach, które denerwują nas w języku młodszego pokolenia. Taki zwrot tak naprawdę, bo prawda jest chyba jedna. Nie trzeba aż takich wzmocnień. Bez przerwy używane, czy trzeba, czy nie trzeba. No i to okej, bez przerwy. No, może nie bez przerwy, ale wydaje mi się, że chyba bez większego zagłębiania się od jakich słów, od jakiego zwrotu jest to skrót. Okej. Dwie dwójki i siedem trójek. Mnie też czasami wkurza, jak ktoś mówi wytentegować. Dziękuję. A, to bardzo dziękujemy. Tego nie słyszałem, ale jak się od czasu do czasu słyszy ten teges, to chyba wydaje mi się, że tak naprawdę może być to zabawne. Mnie najbardziej denerwuje, jak ludzie nie używają on, en. Tak na przykład jedzą, to najbardziej mnie to denerwuje. Ludzie nauczą się polskiego, nie wiem, a później nie używają tych słówek, a to jest bardzo piękny język. On, en, się. No, szczególnie jak na przykład głośno jedzą, to może denerwować rzeczywiście. Ważne, żeby używać on, en, ale żeby nie być on, en. Stawiamy krótką kropeczkę. Jak może być krótka kropeczka albo duża kropeczka? Kropeczka to kropeczka. Nie może być wydłużona albo pogrubiona. A właśnie, i tu nie kropeczkę, a kropkę. Moglibyśmy postawić, ale jeszcze nie stawiamy kropki, bo to dopiero przyczynek do rozmowy o młodzieżowym słowie roku. I o tym powiemy za chwilę. 8 minut po godzinie 17:00. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie słów, zwrotów, które nas denerwują, których to używa młodsze pokolenie. zd3@polskiradio.pl, także mailowo i smsowo 71335. No, żebym nie był on, to już nic nie mówię. Muzyka. Meet. 11 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Nasz gość profesor Marek Łaziński, językoznawca, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, witam panie profesorze. Dzień dobry. Właściwie dzień dobry czy dobry wieczór, bo już za oknami po zachodzie słońca ciemno? Myślę, że w języku polskim nie jest to bardzo wyraźne rozróżnienie. Myślę, że jeżeli ciemno, możemy mówić dobry wieczór. Z drugiej strony dzień dobry jest w naszym języku dosyć uniwersalny. Och, to mnie uratował pan profesor. Bardzo dziękuję, bo staram się jak z językoznawcami to jednak uważać na to, szczególnie uważać na to, co się mówi. To znaczy na przykład nie mamy oddzielnego dobre rano, tak? A wiele języków coś takiego ma i to wpływa, że nasze dzień dobry jest dość uniwersalny. I mamy też, bo znamy zwycięzcę plebiscytu na młodzieżowe słowo roku bieżącego 2021. Decyzją, to już zostawię panu, panie profesorze, decyzją internautów zostało nim słowo... Słowo śpiulkolot. Ono jest zaskakujące. Śpiulkolot. Tak, ono jest dosyć zaskakujące. Dla mnie też nie było spodziewane. To jest jeden z przykładów, kiedy mem rodzi słowo. Łatwo można znaleźć ten mem. Mem z takim uroczym pieskiem, który się składa do snu. Lot to oczywiście jakieś złożenie z samolotem. Tak, z pojazdem, jakimś maszyną. Jakimś pojazdem, maszyną, więc zbieranie się do snu to wsiadanie na pokład. I to jest słowo prawdopodobnie nie młodzieży młodszej na pewno. Z tego, co mogę wnioskować na podstawie informacji, które przekazywali zgłaszający, a przekazywali dobrowolnie informacje o wieku, to jest raczej słowo takiego pokolenia studentów, bądź dwudziestolatków, albo jeszcze starszych. Nie jest to zaskakujące. Swego czasu w plebiscycie na słowo roku była jesienia, ale to też nie było słowo młodszej młodzieży, powiedziałbym. To na pewno nie było słowo szkół podstawowych, a ja wiem, że ten śpilkolot, jak został wybrany, to przez część młodzieży właśnie w wieku lat 12-14 jest traktowane jako ojej, jakie to infantylne. Dopiero tym, którzy mają lat 20 kilka, się to wydaje nieinfantylne, albo przeciwnie, może oni tego potrzebują. Tak, to po jest tych słowo roku 2021. Panie profesorze, przed chwilą czuję się dziadersem albo boomersem. No bo jeżeli to nie młodzież, ta najmłodsza wybrała to słowo, no to ładnie. To pierwsze miejsce, śpiulkolot. Można to zastąpić czymś, co znamy? Myślę, że nie, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, spanie, sen, odpoczynek senny jest na tyle ważny w takim naszym obrazie świata o potrzebach, że od dawna mieliśmy jakieś tam kimono, tak, więc kino, różne, tak, różne nazwy drzemki albo spania, albo snu, odpoczynku sennego są nam potrzebne. No w ogóle wiadomo, że slang i język młodzieży to bardzo często nie jest uzupełnianie braku słów na nazwanie określonego elementu rzeczywistości. To nie jest tak, że nie mamy jak nazwać danego elementu rzeczywistości czy danej relacji do rzeczywistości, emocji, tylko po prostu stara nazwa wydaje nam się mało oryginalna albo chcemy dołożyć nowe emocje do nazwy. No i stąd się pojawia śpiulkolot, ale także stąd pojawia się drugie miejsce naszego plebiscytu, czyli naura. Można wymawiać narra, to jest to, co kiedyś mówiliśmy na razie, nara, tak? Takie nara, czyli rodzaj pożegnania. To znowu jest słowo związane z konkretną częścią sceny i muzycznej, internetowej, ale żyje własnym życiem, jest używane i miało bardzo dużo zgłoszeń. Natomiast wiele się o nim powiedzieć nie da. Pożegnania, powitania, pozdrowienia ulegają bardzo często skróceniu. No, spoko już dawno nie jest młodzieżowe. Jakieś tam właśnie nara dawno nie jest młodzieżowe. Chociaż nie, spoko jako, to nie jest pożegnanie, ale to jest określenie tego, że wszystko jest dobrze, spokojnie. Tego typu skróty... Myślałem, że spoko jest spoko. No spoko jest spoko, ja chcę powiedzieć, że spoko jest stare, tak? Spoko to są lata 90. A nara? Wydaje mi się, że nara to też są lata 90, ale musiałbym sprawdzić choćby w słowniku Bartka Kaczyńskiego albo jeszcze wcześniej. Co siema? Skrót od jak się masz? Siema jest bardzo stare. W latach 90. zostało bardzo spopularyzowane przez Jurka Owsiaka. Natomiast siema jest znacznie starsze. Siema na pewno by funkcjonowało w latach 70., a myślę, że i 60. Teraz słyszałem takie jakby z Ameryki Południowej siemandeiro, czy siemandero nawet. Tak, są tego typu przeróbki, tak, z jakimiś takimi cząstkami, które się kojarzą z innymi językami. A więc drugie miejsce Naura, a trzecie miejsce na podium? Trzecie miejsce twoja stara, wbrew pozorom to nie jest słowo, które znaczy to, co by się wydawało, tak? Nie chodzi albo ani o kogoś starego, ani o matkę, no bo stara to w slangu od dawna to nazwa matka, mówiło, starzy rodzice, starzy. Tak? Tak, no jest tu nie, absolutnie nie o to chodzi, to jest znowu słowo sprzed 20 lat, to była właściwie odpowiedź na dowolne pytanie kto albo o co chodzi, taka właściwie odpowiedź, która miała wyrazić to, że odpowiadający nie jest do końca zainteresowany dalszą rozmową. Taki pocisk, takie ścięcie. Ale co ciekawe, że twoja stara też ma dobre 20 lat, ale była bardzo często zgłaszana przez młodzież młodszą, to znaczy bardzo się spodobała jako takie odświeżenie. Mhm. Starych nie ma w domu, oj będzie bal. To mamy podium, a teraz kapituła przyznała także nagrodę jury. To nagrodzone słowa to... Nagrodzone słowo to mrozi. Mrozi to kolejny sposób wyrażenia tego, że coś jest tak niedobre, że aż wstyd. I jest odpowiednikiem również w miarę nowego cringe'u. W miarę nowego, bo cringe to słowo sprzed kilku lat, było w plebiscycie rok temu, dwa lata temu, dość wysoko, ale nigdy nie wygrało. Co ciekawe, w plebiscytach podobnych, które się odbywają za granicą, w Niemczech i w Austrii, obie dotyczą języka niemieckiego, w obu krajach, niezależnie, słowem, młodzieżowym słowem roku Jugendwort 2021 zostało właśnie słowo cringe. Możemy się albo pocieszać, albo martwić, że ono jest tak samo polskie, jak i niemieckie. Zostało słowem roku. U nas też było dość wysoko, było w tej dwudziestce, no ale kapituła rzeczywiście wybrała mrozi, bo to ciekawy sposób wyrażania tego samego poprzez taką trzecią osobę bez podmiotu. Również mówi się w języku młodzieży, że coś oddaje, to znaczy, że jest dobre, tak jak kiedyś dawno temu mówiliśmy i to nie tylko młodzieżowo, że coś się opłaci. Przy czym o ile opłaci się zawsze coś, tak? Ten zakup albo o tyle, jeżeli coś mrozi albo oddaje, to rzadko dodajemy do tego podmiot. To jest takie określenie ogólne. Jeszcze jedno słowo uzyskało wyróżnienie. Otrzymało tak, ostatnie słowo zostało wyróżnienie już właśnie chyba od boomerów, mówię tu o sobie, znaczy postanowiliśmy wyróżnić słowo odciszyć, nie dlatego, żeby było bardzo slangowe, ale ma bardzo duże znaczenie w zdalnej edukacji ostatniego roku i w ogóle w zdalnych spotkaniach. Odciszyć to tyle, co przywrócić dźwięk na spotkaniu zdalnym. Jest aż dziwne, że do tego rdzenia ciszyć, cisz, było przyciszyć, wyciszyć, natomiast w żadnym słowniku rzeczywiście tego odciszyć, czyli takie anulatywne, takie przywracam stan sprzed jakiegoś czasu, nie było. Choć znowu w języku potocznym to od jest dość popularne, bo mamy takie słowo jak odzobaczyć. Tego się nie da odzobaczyć. Też go nie ma w słownikach. Albo mówimy czasem, że kiedy się wreszcie odobrazisz. To jest takie od. Czyli takie anulatywne od jest nam potrzebne, żeby wrócić do tego, co było lepsze. W tym wypadku do tego, że ze sobą rozmawiamy. Profesor Marek Łaziński, językoznawca, profesor nauk humanistycznych z Uniwersytetu Warszawskiego o plebiscycie na młodzieżowe słowo roku 2021. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Śpiulkolot, Naura twojej starej, mrozi i odciszyć. Także odciszyć się. To podium zwycięzcy plebiscytu młodzieżowe słowo roku. Zachęcam do komentowania. 2 2 7 3 numer telefonu do państwa dyspozycji. Polecamy się. Sleep, the time's not yet. Early birds soon crowing. Wake when dawn declares. Woman risen from childish days. I watch across the room. Dancing shadow to torch outside. Light's path down cobbled lane. Which I have walked will walk again. sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh, part silky lips, soft swelled breast brows, golden tips. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 22 minuty po godzinie 17. Choć trudno w to uwierzyć, istnieje w Polsce szkoła, która nie przeszła i nie zamierza przejść na zdalne nauczanie. Bowiem uczniowie mają specyficzne potrzeby, dodatkowo szkoła to ich drugi dom, bo to właśnie w szkolnym internacie mieszkają przez 5 dni w tygodniu od końca pierwszej fali pandemii. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Wychowawczy numer 2 dla dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej imienia generała Maczka w Bydgoszczy. Placówka nie zawiesi działalności stacjonarnej. Działamy w normalnym trybie dzięki dodatkowym zasadom bezpieczeństwa, zapewnia dyrektor ośrodka Ryszard Bielecki. Na przykład w drzwiach przed każdą przerwą wita wszystkich pani pielęgniarka. Katarku nie ma w domu, nie, wszyscy zdrowi, jest, tak? Tak, byłyśmy teraz na testach, tak? Alergicznych. Aha, to wszystko dobrze. Dlaczego ale katarku alergicznego nie ma. Nic nie ma, nic. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Po olbrzymiego dnia. Uczniowie są przyzwyczajeni do tego, że nawet jeśli muszą skorzystać z chusteczki, to zachęcamy, żeby wyjść do toalety, prawda, Maksymilian? I tam wyrzucać chusteczki, żeby nic nie zalegało w koszu. Staramy się tutaj o to, żeby było w miarę normalnie, także w internacie, w pokojach, no tak jak w domu, tak? Dlatego te maseczki tutaj są w częściach tylko wspólnych, bo też musimy tutaj się i też porozumiewać z młodzieżą. Porozumiewamy się też przez odczytywanie mowy z ust. Staramy się podchodzić do tego bardzo w sposób jakiś dyplomatyczny. Jeśli jestem przy biurku czy przy tablicy, tłumaczę, zdejmuję maseczkę, tak? Ale jak podchodzimy do ucznia, staramy się, czy do zeszytu, sprawdzamy, jak wychodzi im praca na lekcji, staramy się zakładać maseczki. No mamy już to we krwi, także odruchowo, góra, dół, maseczka. No staramy się, wczoraj tylko jedno dziecko odesłałam do domu, a tak to jest wszystko w porządku. Naprawdę rodzice są już tak nauczeni, że nawet dzieci z katarkami zatrzymują w domu, pomagam ile mogę. Długo jeszcze pani tak będzie tutaj stała? Ja przychodzę teraz, już jest mniej, bo ja przychodzę przed każdą przerwą, jak są przysyłane dzieci, bo jest tak ustalone, że dzieci przychodzą 5-10 minut przed rozpoczęciem lekcji, przed przerwą. Żeby pani spokojnie je mogła poobserwować. Żeby spokojnie tak przychodziły tutaj po kolei do ośrodka. Teraz będzie 9:50. Do tej pory pracowaliśmy, mimo tego, że większość szkół w Polsce nie pracowała w systemie codziennym, że ci uczęszczały do szkół. My pracowaliśmy cały czas, z tym, że no, wymaga to od nas pewnej czujności. I stąd jest pielęgniarka, która codziennie sprawdza osoby wchodzące i jak do tej pory udawało nam się. Mieliśmy też takie doświadczenie, kiedy pracowaliśmy tylko i wyłącznie zdalnie. To był ten pierwszy okres pandemii. Mieliśmy tutaj sygnały, że nasze dzieci, nasza młodzież jest w złej kondycji psychicznej. Ten kontakt bezpośredni, szczególnie tutaj dla osób niesłyszących, jest bardzo ważny. Utracony kontakt już z nauczycielem wychowawcą, z rówieśnikami, a jeśli jeszcze to było dziecko, które się porozumiewało tylko w języku migowym, to już w ogóle... To niezwykłe miejsce odwiedziła nasza reporterka Sława Skimińska-Dmitruk. Jak zwykle przy tej okazji zdrowia życzymy. 25 minut po godzinie 17 jeszcze w sprawie słów, które rażą nas u młodszego pokolenia. Choć nie tylko, także w mediach. Dwie dwójki i siedem trójek. W przypadku seriali bardzo często pojawia się informacja, że jest nowy sezon. Nie wiem, jakoś sezon kojarzy mi się bardziej z sezonem, nie wiem, na zbieranie śliwek, na zbiór zboża. Może nie na serial. I druga sprawa to projekt. Ktoś na przykład nie zakłada zespołu muzycznego, tylko projekt.

Witam i od razu apeluję o jazdę z włączonymi światłami mijania i stosowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego nas pojazdu, aby było bezpieczniej. Na autostradzie A4 między Tarnowem a Krakowem, pomiędzy węzłem Targowisko a węzłem Niepołomice na 443 km bus uderzył w bariery, zablokowana została jezdnia w kierunku Krakowa, teraz ruch odbywa się lewym pasem. Krajowa 6, korek od Rumi po Gdynię, na S6 na obwodnicy Trójmiasta korek na jezdni w kierunku Gdyni od węzła Gdańsk-Karczemki przez węzeł Gdańsk-Matarnia i kończy się przed węzłem Gdańsk-Kosowa. Trasa numer 7 od Leźna po wjazd na obwodnicę Trójmiasta korek. Krajowa 7 w Łomiankach, korek na jezdni w kierunku Warszawy, ale także w korku stoją wyjeżdżający ze stolicy. Droga krajowa numer 22, odcinek z Blewo-Czersk w Kamiennej Karczmie na 295 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych. Niestety jedna osoba w tym wypadku została ranna, a na drodze wprowadzono ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Wszystkim podróżującym bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy. Oczywiście przyłączamy się do tych ostrzeżeń. A więcej informacji z dróg na naszej antenie już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Minęła 17.30. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Żmije na granicy będą po naszej stronie. Nowe pojazdy dalekiego rozpoznania żmija rozpoczynają służbę w Wojsku Polskim. 25 z nich trafi do żołnierzy pełniących służbę na granicy z Białorusią. Pojazdy te zapewniają możliwość dynamicznego przemieszczania się zarówno po drogach, jak i w trudnym terenie o każdej porze doby i w różnych warunkach klimatycznych. Wkrótce w Unii możliwy jest kompromis w sprawie skrócenia ważności certyfikatów covidowych, powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski uczestniczył w Brukseli w naradzie poświęconej między innymi tej kwestii. Komisja Europejska zaproponowała, by ważność certyfikatów została skrócona z roku do 9 miesięcy po pełnym szczepieniu. Od ponad godziny rozmawiają online prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji. Joe Biden jest w Białym Domu, Władimir Putin w swojej rezydencji w Soczi. Rozmowa jest zamknięta dla mediów. Rosyjskie agencje opublikowały jedynie krótkie nagranie z jej rozpoczęcia. Nie jest też oczekiwane żadne wspólne oświadczenie w sprawie rezultatów. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. Bardzo dziękujemy, a teraz sprawdzamy, co tam w sporcie. A konkretnie za nas sprawdza to Adam Malecki. Polska-Kamerun. Ten mecz przesądzi o tym, czy reprezentacja Polski piłkarek ręcznych pozostanie w Mistrzostwach Świata. Dwa pierwsze spotkania fazy grupowej Polki przegrały. Dziś liczą na wygraną z drużyną z Afryki. Rywalki są do pokonania, podobnie jak ich bramkarka, przekonuje trenerka Małgorzata Gapska. Faktycznie jest to bardzo egzotyczny zespół. Bramkarka pokazała się z bardzo dobrej strony. Myślę, że znajdziemy na nią sposób, ale w tym momencie naprawdę trzeba się skupić na kolejnym kroku z serduchem. Pójdziemy na parkiet, gryźć go i zwyciężyć. I tak od godziny 18. O tej samej porze w drugim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzyń zagrają siatkarki dewelopresu Bella Dolina Rzeszów. Na inaugurację wygrały. Dziś zmierzą się z Ukrainkami z drużyny Prometei Dnipro-Kamieńskie. To nie będzie spacerek, mówi drugi trener rzeszowskiej drużyny Bartłomiej Dąbrowski. Chciałbym przestrzec wszystkich przed lekceważeniem tego przeciwnika. Jest to zespół, gdzie na rozegraniu gra Kitipowa, pierwsza rozgrywająca reprezentacji Bułgarii. Gra Dimitrowa, pierwsza środkowa reprezentacji Bułgarii. Gra Żana Todorowa, pierwsza libero reprezentacji Bułgarii. Teraz ukraiński zespół ściągnął z Ligi Portorykańskiej zawodniczkę. Oprócz tego ściągnął dobrze nam znaną w Polsce Chinkę Kairen. Także to będzie zupełnie inny zespół z tymi dwiema siatkarkami niż ten, który się zaprezentował przeciwko Kaliningradowi. Z którą to drużyną Ukrainki przegrały. W piłkarskiej Lidze Mistrzów granie w ostatniej kolejce fazy grupowej rozpoczną już o 18.45. RB Lipsk zagra z pewnym awansem Manchesterem City, a Paris Saint-Germain z Brugią. Francuzi też są już pewni gry w fazie pucharowej. A jakie oczekiwania są w Paryżu? Francuskie media twierdzą, że PSG nie może sobie pozwolić na potknięcie w meczu z Club Brugge. To kwestia honoru. Komentator L'Équipe uznał, że Paryżanie muszą wykorzystać dzisiejsze spotkanie, aby odzyskać pewność siebie i pokazać rywalom, że chcą liczyć się w walce o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Francuscy obserwatorzy zarzucają piłkarzom PSG brak regularności i pewnego stylu gry w tym sezonie, zwłaszcza w Champions League, w której Paryżanie wygrali tylko 2 z 5 spotkań fazy grupowej. Le Parisien pisze o rosnącym niezadowoleniu ze strony kibiców i władz klubu i coraz większej presji ciążącej na trenerze. Mauricio Pochettino zapewnia jednak, że ciężka praca zespołu przełoży się wkrótce na lepsze wyniki. Stefan Folzer, Polskie Radio. O 21.00 spotkanie, m.in. o pierwsze miejsce w grupie. grupie, w którym zagrają Real Madryt z Interem, a walczący o awans Milan podejmie lidera grupy, Liverpool. I jeszcze tenis. Nasi reprezentanci w składzie Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Kacper Żuk, Jan Zieliński i Szymon Walków zagrają w turnieju ATP Cup w Sydney. Ich rywalami w grupie będą Grecy, Argentyńczycy i Gruzini. Początek rywalizacji wraz z Nowym Rokiem. A kolejny sport o 19. Przed nami mroźna noc, na termometrach będzie od minus 14 stopni na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Pogórzu, koło minus 8 na Mazowszu, na Dolnym Śląsku minus 4, na Pomorzu Zachodnim minus 2. Jutro w miarę pogodnie, tylko na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i może padać śnieg. Jutro od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, do zera na zachodzie i lokalnie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Poznaliśmy zwycięzcę plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. Przypomnę, decyzją internautów został nim Śpiulkolot. Na miejscu drugim uplasowała się Naura, a trzecie miejsce na podium przypadło twojej starej. No a my zastanawiamy się, co nas denerwuje w języku naszym codziennym. Dwie dwójki i siedem trójek. Jest to stwierdzenie, że coś, ktoś zrobił różnicę. Czyli w meczu piłkarskim jakiś zawodnik zrobił różnicę. To jest słowo, które mnie naprawdę mocno irytuje. Jeszcze piłka szuka zawodnika. No jakoś to tak było. Pamiętam w komentarzach tych, którzy relacjonują. No, zdaje się, że komentatorów sportowych, jeśli się nie mylę. Co jeszcze nas denerwuje? Nadużywane jest słowo ciężko. Ciężko powiedzieć, ciężko zobaczyć. Powinno się mówić trudno powiedzieć, trudno zobaczyć, trudno określić, a nie ciężko. Ciężko to oznacza o ciężarze, a nie o trudności. A właśnie jeszcze jest orzech do zgryzienia. Pamiętają Państwo, jaki to ten orzech do zgryzienia? No właśnie. I jeszcze jedno, co nas razi. Ja należę do osób, tak mi się wydaje, młodych, mam 24 lata, ale nie rozumiem młodzieży, nie rozumiem na przykład mojej siostry, która ostatnio nazwała mnie i moich rodziców boomerem. Boomer to jest dla młodzieży słowo, które oznacza właśnie dorosłe osoby, które nie rozumieją ich języka. Także myślę, że to kolejne ciekawe słowo do kolekcji. Jak żądło, miłość to wirus, nie on. 20 minut pozostało do godziny 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście o tym mówimy w serwisach informacyjnych, także w audycji popołudniowej w Brukseli o naradzie ministrów zdrowia unijnych krajów, naradzie dotyczącej pandemii. W Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dla Polski kwestią pilnego uregulowania była możliwość odczytu po zaszczepieniu przypominającym dawką Johnson & Johnson. Tak, jest ciąg dalszy. Mówiliśmy dzisiaj o tym o poranku. W porannej audycji cytowałam rzecznika Ministerstwa Zdrowia, który mówił, że to jest dla Polski ważne i to będzie dzisiaj omawiano na unijnej naradzie. Jest ciąg dalszy, ponieważ po naradzie spotkał się z nami minister zdrowia i poinformował, że rozmawiał z unijną komisarz do spraw zdrowia, a ona zadeklarowała, że do końca tego tygodnia przedstawi propozycję rozwiązania problemu osób, które były zaszczepione wcześniej preparatami Johnson & Johnson, otrzymały dawki przypominające. Ja dodam tylko, że po prostu te dawki dodatkowe nie są rozpoznawane przez unijny system i certyfikaty covidowe nie są aktywne przez 2 tygodnie. Były przypadki osób, które dostały dodatkowe dawki, pojechały za granicę, a tam te certyfikaty unijne nie działały, bowiem był ten okres 2-tygodniowy, system odczytywał to jako druga dawka, a powinien był odczytywać jako dawka oczywiście przypominająca. Polska apelowała do komisji, by zajęła się tą sprawą. I tak dzisiaj mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. W skali Unii Europejskiej tych osób zaszczepionych Johnsonem to jest ponad 20 milionów, ale warto zwrócić uwagę, że aż 3 miliony z tych osób są według mojej wiedzy zaszczepione w Polsce i być może w skali całej Unii Europejskiej nie wydaje się, że jest to aż takim dylematem, ale jednak w skali Polski jest to problemem i dlatego prosiłem o rozwiązanie, które pomoże nam wyjść z tej problematycznej sytuacji. I miejmy nadzieję, że osoby, które zostały wcześniej zaszczepione jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson i przyjęły tą dawkę przypominającą, już nie będą miały problemów, już unijny system tych danych błędnie nie będzie odczytywał i będzie informacja, że to jest dodatkowa dawka, no a nie ta druga dawka, czyli koniec pełnego szczepienia i 14-dniowy okres wyczekiwania, aż certyfikat covidowy zadziała. To jest ważne, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast dzisiaj także, ponieważ spotkanie unijnych ministrów zdrowia to i okazja do dyskusji o sytuacji epidemicznej. No i komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides skorzystała z okazji, żeby ponaglić kraje członkowskie, żeby jednak przyspieszyły szczepienia. Mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją epidemiczną w krajach członkowskich. Sytuacja tym trudniejsza, że pojawiają się nowe mutacje wirusa. Apeluję do ministrów zdrowia krajów członkowskich, by zmniejszyli różnice, jeśli chodzi o szczepienia, by unijne państwa przyspieszyły programy szczepień. To jest ważna sprawa, ponieważ sytuacja różnie wygląda w zależności od kraju w Unii Europejskiej. Są takie kraje jak Portugalia, Hiszpania, Malta, które mają ten wysoki wskaźnik odsetek ponad 80%, jeśli chodzi o osoby, które przyjęły co najmniej jedną dawkę. No a są takie kraje jak na przykład Bułgaria, gdzie zaszczepionych jest zaledwie 25%. I tu chodzi o to, żeby przyspieszyć, żeby tych różnic w Unii Europejskiej nie było. Oczywiście Komisja Europejska może apelować, może sugerować, może zalecać, ale już decyzja, jak te szczepienia są przeprowadzane i czy w jaki sposób są oferowane dawki, to są oczywiście kompetencje krajowe i unijne rządy same decydują, w jaki sposób organizować te strategie szczepień. Pozostaje mieć nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek. Naradę ministrów zdrowia unijnych krajów, naradę dotyczącą pandemii w Brukseli śledziła nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 16 minut 18. 13 minut pozostało do godziny 18. zd@małpapolskieradio.pl 71335-72-73 w sprawie młodzieżowego słowa roku, w sprawie słów, które nas drażnią. No mnie irytują anglicyzmy wszelkiego rodzaju, mimo że sam kiedyś uczyłem języka angielskiego i bardzo lubię ten język, to jednak te anglicyzmy no irytują mnie, jeżeli są nadużywane. Na przykład takie słówko, nie mówimy już, że coś jest byle jakie, pierwsze lepsze, pierwsze z brzegu, czy dowolne, tylko randomowe. Sporo telefonów było właśnie w sprawie rażących anglicyzmów. O, dokładnie jeszcze jedno. Jednym z najbardziej, najczęściej używanym słowem jest dokładnie. Dokładnie to można posprzątać. Dokładnie to można wiele innych rzeczy robić, ale słowo dokładnie jest używane jako wtręt, zarówno przez polityków, znaczy w ogóle to ogólnie rzecz biorąc, przez Polaków. Kalka z angielskiego, zdaje się. Exactly. 2 2 i 7 3 w sprawie słów, które nas drażnią w języku nas i młodszego pokolenia. So far away, the goosebumps start to race, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard as for, inside this place is warm, outside it starts to pour. Let me hold both your hands in the holes of Ja chciałam powiedzieć o tym słowie, które mnie bardzo też drażni, a mianowicie słowo perfuma. Kupiłam sobie piękną perfumę. To jest takie śmieszne słowo, bo to raczej perfumy, prawda? Czy jest więcej ich, czy mniej, zawsze perfumy, a nie perfumę. Bardzo dziękuję. No troszkę takie dziwne i rażące. Jakie jeszcze słowa? Ostatnio bardzo modne jest kończenie każdego zdania wyrazem tak na końcu, nie wiedzieć po co. Kolejnym ciekawym tematem jest używanie słów niezgodnie z ich znaczeniem, czyli na przykład używanie słowa bynajmniej zamiast przynajmniej. Zapraszamy do Trójki. Za 7 minut 18, już teraz, przynajmniej teraz trochę o sporcie, bo już za chwilę mecz numer 3 reprezentacji polskiej w Mistrzostwach Świata Kobiet w piłce ręcznej w Hiszpanii. Jak dotąd idzie naszym szczypiorniskom jak po grudzie, ale dziś rywal z nieco niższej półki. Wydaje się, że zwycięstwo jest formalnością. Więcej przed rozpoczynającym się już za chwilę o 18 spotkaniem z Kamerunem Dariusz Urbanowicz. Polki faktycznie przegrały dwa dotychczasowe mecze. W piątek z Serbią 21-25 i w niedzielę z wicemistrzyniami olimpijskimi, Rosjankami 23-26. Nie brakuje opinii, że obie konfrontacje mogły skończyć się zwycięstwem biało-czerwonych, jednak czegoś zabrakło. Czego? Przede wszystkim skuteczności liderek kadry i dlatego cieszy dzisiejszy mecz z wicemistrzyniami Czarnego Lądu, reprezentacją Kamerunu. Rosjanki i Serbki wygrywały z Afrykankami różnicą ponad 20 bramek, mówi rozgrywająca Monika Kobylińska. To jest szalony zespół, może z mniejszymi umiejętnościami oczywiście musimy wygrać. Szalony zespół, dobrze to brzmi. A tak na serio, nie będzie to spacerek, jednak może być okazją, by nasze zawodniczki, które mają kłopoty ze skutecznością, w końcu podregulowały przyrządy celownicze. To są dziewczyny, które nie przyjechały tutaj dać się bić, także na pewno będą chciały pokazać, na co je stać. Na pewno jest to drużyna walcząca, która bardzo chce. Gdzieś tam może tych umiejętności technicznych troszeczkę brakuje, ale są też dziewczyny, które grają w ligach europejskich. Dla nas na pewno też zderzenie z inną piłką ręczną, bo to troszeczkę inna gra niż u nas w Europie. Dlatego też te zespoły, czy Rosji, czy Serbii, miały początkowo problemy, żeby troszeczkę dostosować się do tego i gdzieś tam po tych 15-20 minutach już rozgryźć rywala i pociągnąć mecz dalej. Ale mam nadzieję, że my gdzieś naprawdę rozpędzimy się, że ta maszyna w końcu ruszy, że to będzie pierwsze zwycięstwo i już na tej fali w następnej rundzie będziemy te mecze wygrywać. To mówiła obrotowa reprezentacji Sylwia Matuszczyk. Zwycięstwo jest tam potrzebne faktycznie do wyjścia z grupy. Jeśli się uda, do kolejnej fazy przystąpimy z wyzerowanym kontem. To o tyle niedobrze, że nawet jeśli Polki wygrają wszystkie 3 spotkania drugiej rundy, będą uzależnione od wyników pozostałych spotkań. Dlatego warto było wygrać z Rosją i Serbią. Do ćwierćfinałów awansują tylko 2 zespoły z naszej grupy, a znajdzie się w nich na pewno Francja, czyli mistrzynie olimpijskie z Tokio oraz prawdopodobnie Słowenia i Czarnogóra. To też raczej trudne rywalki. Łatwo zatem nie będzie, ale po podopiecznych norweskiego selekcjonera Arne Senstada możemy się spodziewać widowiskowej gry i dużej waleczności. Trzeba im przyznać, że na boisku zostawiają kawał serducha. Ta drużyna da się lubić i trzeba jej po prostu kibicować. Dariusz Urbanowicz o zapowiadanym meczu. Początek Polska-Kamerun już za 4 minuty o 18. I o 18 także serwis Trójki. To myself.